Book 2 44 44 الخروج مساء Õhtul välja minemine Õhtul välja minemine هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Kas siin on diskoteek? Kas siin on diskoteek? Hel juujadu huna naadi leili? Kas siin on ööklubi? Kas siin on ööklubi? Hel tuujadu huna haana? Kas siin on pubi? Kas siin on pubi? Maada juujadu fil masrah masaa al jaum? Mida täna õhtul teatris etendatakse? Mida täna õhtul teatris etendatakse? Mäve juujadu fi sinema masaa al jaum? Mida täna õhtul kinos näidatakse? Mida täna õhtul kinos näidatakse? Mäve juujadu fi televisioon masaa al jaum? Mis täna õhtul telekast tuleb? Mis täna õhtul telekast tuleb? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Kas teatrisse on veel pileteid? Kas teatrisse on veel pileteid? هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ Kas kinno on veel pileteid? Kas kinno on veel pileteid? هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Kas jalgpallimängule on veel pileteid? Kas jalgpallimängule on veel pileteid? Uridu an ajlisa tamaman fil khalf. Ma sooviks kõige taga istuda. Ma sooviks kõige taga istuda. Uridu an ajlisa fi makanin ma fil wasat. Ma sooviks kuskil keskel istuda. Ma sooviks kuskil keskel istuda. Uridu an ajlisa tamaman fil amam. Ma sooviks kõige ees istuda. Ma sooviks kõige ees istuda. Bimada yumkinu an tansahani? Kas te saaksite mulle midagi tellida? Kas te saaksite mulle midagi tellida? Mata yabda'u al'ard? Millal etendus algab? Millal etendus algab? Hel yumkinuka tadbiru tadhkiratin li? Saaksite te mulle pileti hankida? Saaksite te mulle pileti hankida? Hel juujadu mal'abu golf qaribun min huna? Kas siin lähedal on golfi väljakut? Kas siin lähedal on golfi väljakut? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Kas siin lähedal on tennise väljakut? Kas siin lähedal on tennise väljakut? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Kas siin lähedal on ujulat? Kas siin lähedal on ujulat?